ก็มีน้อยส่วนมากเราจะเสียเวลาสิ้นเปลืองไปกับการวิ่งว่อนไปตามอำนาจแห่งกิเลสแห่งตัณหาปีหนึ่ง365วันจะหาเวลาให้แก่ตนเองเพื่อกิจกรรมอันนี้เพื่อการประพฤติปฏิบัติ7วันนี้เราหายากเมื่อเรามีเวลาแล้วเราก็มาตั้งอกตั้งใจที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือพวกโยมผู้หญิงทั้งหลายเห็นผู้เฒ่าผู้แก่เดินงกงกเงินเงินแก่แก่เฒ่าเฒ่าเห็นแล้วก็คิดถึงแม่คิดถึงแม่ของอาตมาถ้าแม่อาตมายังไม่ตายท่านก็คงจะมานั่งปนอยู่กับเพื่อนเนี่ยสงสารพวกเพศแม่ทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันในครั้งนี้มากมายมีทุกระดับบางท่านก็ยังหนุ่มเป็นข้าราชการเป็นเจ้าเป็นนายเป็นพยาบาลเป็นครูบาเป็นอาจารย์ลางานมาบางท่านก็แก่เฒ่าโยมผู้หญิงแก่ๆเฒ่าๆไม่รู้เมื่อไรจะหมดลมหายใจมีความสงสารโยมผู้หญิงด้วยโยมผู้ชายด้วยแต่ที่แน่ๆก็คือโยมผู้หญิงนั้นเยอะทำไมผู้หญิงจึงมากเวลามาประพฤติปฏิบัติธรรมเวลามาทำบุญทำทานไม่ใช่แต่เพียงเวลามาปฏิบัติธรรมมาทำบุญทำทานนะเกิดมาก็มากผู้ที่เป็นแพทย์เป็นหมออาจจะพอรู้สถิติผู้หญิงเกิดมากกว่าผู้ชายผู้ชายนั้นจะเกิดมากนั่นอยู่ในหมู่สัตว์นกยูงที่เป็นฝูงๆดูดีๆมีแต่ตัวผู้บางตัวออกลูกมา 3-4 ตัว 3-4 ฟองฟักออกมาตัวผู้หมดแต่ในหมู่มนุษย์นี้มีแต่ผู้หญิงเป็นส่วนมากพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดถึงเรื่องราวแห่งวัฏสงสารชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ท่านได้ปรารภว่าผู้หญิงนี่มีความทุกข์มากแล้วก็เกิดมามากกว่าผู้ชายเพราะว่าการเกิดเป็นผู้หญิงนั้นมันก็เกิดมาเพราะกรรมบางอย่างที่แท้ก็คือผู้ชายนี้เองไปเกิดเป็นผู้หญิงท่านไม่ต้องเชื่ออาตมาก็ได้ฟังไปคิดไปโสตาวทานาธรรมสวนาธรรมธารณาเงียงหูลงฟังตั้งใจสดับหลังจากนั้นก็ทรงธรรมจำคำเหล่านี้ไว้อัฐุปริขานำไปคิดพินิจพิจารณาเข้าไปไตร่ตรองเนื้อความมันว่ามันจะเป็นไปได้หรือโดยยังไม่ต้องเชื่อเลยก็ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าเมื่อผู้ชายทั้งหลายนี้กระทำบาปกรรมนอกอกนอกใจภรรยาหลังจากนั้นก็ล่วงเกินมิจฉาทารกกรรมการกระทำผิดต่อภรรยาของผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้ชายทั้งหลายเนี่ยเป็นบาปอันหนึ่งตายไปแล้วถ้ากรรมนั้นหนักมากไม่มีกรรมดีอื่นช่วยก็จะตกนรกพ้นจากนรกก็ยังไม่หมดสิ้นกรรมนั้นผู้ชายเหล่านั้นจะเกิดเป็นสัตว์จะเป็นตัวผู้มากถ้าอยู่ในป่าก็จะถูกหัวหน้าฝูงจ่าฝูงเบียดเบียนท่านอาจจะเห็นนกยูงมันไล่ตีกันเป็นฝูงเนี่ยตัวผู้หัวหน้าไล่เบียดเบียนกันงูควายสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันมันมีบาปมีกรรมแต่ถ้ามันเป็นตัวเมียไม่ไล่ตัวผู้ไม่ไล่ไม่ตีหรอกไม่ว่าสัตว์อะไรถ้าไปเกิดเป็นสัตว์บ้านเป็นปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงก็จะถูกคนตอนซะก่อนเพื่อจะใช้งานนี่ฉะนั้นมันดื้อเพราะบาปกรรมที่นอกอกนอกใจภรรยาใครเจ้าชู้นักก็ฟังให้ดีๆหน่อยปฏิบัติทำให้เก่งๆถ้าไม่อยากไปนั่นเดี๋ยวเพิ่งรีบอยากจะกลับซะล่ะหลังจากพ้นจากความเป็นสัตว์ที่ถูกตอนที่ถูกหัวหน้าจ่าฝูงเบียดเบียน กรรมนั้นเบาบางลงเขาได้ถือกำเนิดเป็นมนุษย์เพราะกรรมนั้นอย่างเดียวก็จะเกิดเป็นกระเทยกระเทยนี่ยิ่งอาภัพนะในพุทธศาสนาไม่ให้บวชพ้นจากกระเทยกรรมนั้นเบาบางลงหน่อยก็จะเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะมาประสบทุกข์5ประการช่วยฟังให้ดีหน่อยเพราะนั้นผู้หญิงทั้งหลายนี่มาจากผู้ชายทางนั้นที่มานั่งสงบสงบนั่งสมาธิเก่งๆกว่าผู้ชายกว่าเยอะเพราะนิสัยผู้ชายมีมาโยจึงเข้มแข็งสังเกตดูสิเก่งกว่าผู้ชายจริงๆด้วยพอตีละครั้งไม่ตีสองโยมในธรรมจารีนีก็มานั่งก่อนแล้วผู้ชายจริงๆมาตามหลังซะส่วนมากพอถึงตอนบ่ายก็เหมือนกันผู้หญิงเก่งกว่าน่าจะอ่อนแอกว่าเพราะว่าร่างกายนี้บอบช้ำออกลูกทีหนึ่งเลือดออกหลายร้อยซีซีถ้าว่าภาษาภาคอีสานเลือดออกมาเครื่องคุเบ่งตาสวดตาโดนโผดลบโผดนังอาตมาเคยเห็นด่าผัวไปด้วยเจ็บปวดเป็นตลาบตะจืดขันคอยในหลับตายพระพุทธเจ้าว่าเมื่อกรรมเขาเบาบางแล้วจากกระเทยเขาก็จะมาเกิดเป็นผู้หญิงเพื่อจะรับโทษทุกข์อีก5ประการหนึ่งจะต้องพบกับความทุกข์พัดพาจากครอบครัวจากตระกูลจากบิดามารดาไปอยู่บ้านผัวไปเป็นลูกสะใภ้ของพ่อผัวแม่ผัวชีวิตของเธอจะต้องเอาใจคนอื่นเริ่มตั้งแต่วันที่ออกจากบ้านจากตระกูลของพ่อของแม่ไปเป็นลูกสะใภ้แล้วนอนตื่นขึ้นมาเวลาใดก็จะลุกหลับอยู่บ้านตื่นสายๆขี้เกียจพอมาเป็นลูกไผ่เพิ่นขยันปานนั้นเยี่ยมโตไว้แนวโตเป็นไผ่เพิ่นกลัวปู่จะว่ากลัวย่าจะบ่นกลัวผัวจะน้อยอกน้อยใจจะขัดเครื่องจิตใจชีวิตช่วงนี้เอาใจผัวเอาใจปู่เอาใจย่าเอาใจคนข้างเคียงจิตใจของตนเองต้องฝืนอยากจะนั่งอยากจะอยู่ตามสบายสบายก็ต้องข่มใจฝืนนี่เป็นความทุกข์ของเธอแล้วต่อมาเมื่อเธอคลอดลูกเธอจะต้องมีชีวิตจิตใจอยู่กับลูกเองเอาใจลูกเองผู้หญิงจะพบความทุกข์นี่เป็นประจำเดือนบุรุษเพศจะไม่รู้จักความทุกข์เหล่านี้มีอยู่บ่นางสำราญเนี่ยเป็นประจำเดือนเจ้าคนอยู่ขอสมเลยอายุ50ปีแล้วยังไม่เป็นประจำเดือนนางนะทำไมผู้หญิงเป็นประจำเดือนนั้นไข้เลยนะร่างกายเปลี่ยนแปลงไปจิตใจก็ไม่ปกติยิ่งไปอยู่บ้านผัวตอนนี้จิตใจก็ไม่แจ่มใสบางทีถูกปู่ย่าด่าว่าให้ผัวเองก็อารมณ์ค้างมาจากที่อื่นก็ว่าให้ความทุกข์ตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกหลังจากนั้นเธอต้องพบกับความทุกข์ในการตั้งท้องตั้งครรภ์จะไปจะมาจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งนอนคว่ำนอนงายลำบากทั้งนั้นลมฟาดลมเมื่อไหร่ก็มีสิทธิ์ตายเหมือนทหารอยู่ในแนวรบเมื่อท้องแก่หลังจากนั้นเธอก็จะพบกับความทุกข์เมื่อคลอดลูกเธอต้องเสี่ยงต่อชีวิตที่จะต้องล้มต้องตายบุรุษทั้งหลายจะไม่รู้จักความทุกข์ประเภทนี้หลังจากนั้นเธอจะพบกับความทุกข์เลี้ยงลูกด้วยนมจะกินแต่ละครั้งแต่ละคำต้องคำนึงถึงลูกน้อยเพราะนั้นความทุกข์เหล่านี้ผู้หญิงจะได้พบความทุกข์5ประการแห่งมาตุคามส่วนบุรุษเพศจะไม่รู้จักเลยผู้ชายทั้งหลายควรเห็นใจนะถ้าใครมีเมียมีลูกสะใภ้มีอะไรก็ตามให้ระลึกถึงความทุกข์เหล่านี้บ้างก็จะเป็นการดีเพราะเหตุนั้นโยมผู้หญิงจึงพากันเก็บเล็กผสมน้อยซึ่งพรหมจรรย์การประพฤติอันดีงามเท่าที่จะทำได้พอบอกว่ามาปฏิบัติธรรมไก่ก็มา ติ พ้นจากกระเทยแล้วก็มาเกิดเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนี่ไม่อาภัพเป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นกษัตริย์ผู้หญิงก็ได้เป็นประธานาธิบดีก็ได้แต่เป็นพระเจ้าจักรพรรดินีไม่ได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้แต่เป็นพระอรหันต์ได้หรือจะเป็นผู้ชายก็ได้บอกไม่ไงนางสลับเลยเนี่ยผู้ใดอยากเป็นผู้ไส้แน่เพราะยากส้มผู้ไส้เนี่ยจะเป็นแม่ยิ่งกะเป็นได้ง่ายแต่ว่าผู้หญิงอยากจะเป็นผู้ชายก็เป็นได้เฮ็ดน้ำยาดีๆผู้ใดอยากเป็นผู้ไส้คนว่าแม่ของผัวปฏิบัติดีๆเล่าหายก็จะไปถือไปสาเรายาหายก็ถือว่าลูกหน่อยเฮาก็แล้วกันให้ปลูกใจรักสัตสุเทวาปฏิปตาปฏิบัติแม่ผัวเหมือนเทวดาปฏิบัติผัวตนเองเหมือนเทวดาน้อมใจเพื่อความเป็นบุรุษเวลาตายไปบ่เกิดเป็นแม่ยิ่งเกิดเป็นผู้ชายหรือว่าเสียดายเป็นแม่ยิ่งก็แล้วแต่ตามใจแม่ยิ่งมันดีแม่ยิ่งดีด้วยมันได้ถูกได้ยากกว่าผู้ชายเบิ่งตีนังสมาธิเนี่ยเก่งกว่าผู้ชายเนี่ยอาตมายางไฟฝอกผู้ชายนอนเป็นแถวอยู่ในหมู่ยางไปจอบเบิ่งไม่ออกนั่งเทียงทีรีเพราะโยมผู้หญิงได้ต่อสู้กับความทุกข์ยากลำบากมามากกว่าผู้ชายออกลูกเดือนหนึ่งสิมาเบาอย่างสมนังสมาธิเบ่งตาสวดตาโดนเอ็นไงพ่อหอยเอ็นหน่อยพ่อคันคือสิมันขาดพวดพวดเลือดลังเลือดไหลออกเป็นบักเคิงขู่คนสมนังสมาธิเอ้ยไม่ไงเล่าพระญาณเพราะหน่อยแหละเนาะไม่ไงพุทธะเถอะใจพุทธะเพราะเหตุนั้นสัมมนังสมาธิมันจึงยากสำอยู่คำอย่างเนาะไม่ไงเดินซีเดินหานอนย่างไฟไผ่ว่ามันสบายกินน้ำหอดพร้อมน้ำแข็งในตู้เย็นก็บ่ได้สดเพราะกึบเพราะเหตุนั้นยอมผู้หญิงมีความอดทนเพราะได้ผ่านความทุกข์ยากลำบากแล้วตั้งแต่ถือผ้าค่าทองก็ถูกซุ่มมันนี่บ่ท่านเคยเป็นพ่อม่านจักเทือนนางสลับอยู่ที่ข้างหลังวัวที่บ่เคยเป็นประจำเดือนให้นางเนี่ยเป็นประจำเดือนนั่นก็ทุกพระพุทธเจ้าว่าไข้ร่างกายเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนแปลงเป็นไข้มาตัวคามคือผู้หญิงประสบทุกยิ่งใหญ่ห้าประการเป็นทุกข์พัดภาคจากพ่อแม่ไปอยู่กับผัวเป็นลูกไผ่เพิ่นเป็นหน่อยขี้ข่านกระดูยานพันดาเฮ็ดแล้วแล้วก็บ่แล้วปั๊บๆแป๊บๆกุ๊กๆเกียๆอยู่เฮือนเจ้าของนอนเอาแต่สิอยากตื่นส้มน้ำหนักกิเลสไปเป็นลูกไข่เพิ่นตื่นดึกไปปัดยังนั่งกับบ่แสบบ่นัวแล้วแต่อย่างเพิ่นว่าให้ตรงนี้เธอต้องข่มใจพระพุทธเจ้าว่ามาตัวคามคือผู้หญิงนี่รู้จักข่มใจแม้ไม่ชอบใจก็ต้องข่มใจตนเองเพื่อให้ถูกใจคนอื่นตั้งแต่ไปอยู่กับผัวกับพ่อแม่ผัวกับปู่กับย่าเยี่ยมใจไหวแนวโตเป็นไผ่เพิ่นว่าสัตว์เหตุอีกยังกระยานมันว่าให้เธอต้องเป็นทุกข์ใจเมื่อเธอเป็นประจำเดือนไม่มีใครรู้ว่าเธอเป็นไข้ภายในน้ำหน้าตาที่แจ่มใสเบิกบานกลายเป็นบูดบึ้งครึ่งเทียนอารมณ์สูญเสียเพราะกายเปลี่ยนไปใจเปลี่ยนแปลงเธอผัวดาญาปล่อยเติมเข้าไปเอกวันถูกเติมอดเอาอดบ่ได้ก็ได้ป้ากันอดบ่ได้ร้ายก็เป็นยักษ์ที่นี่ดาตอบเอิ่นปอบเอิ่นห้าขึ้นมาซอยบริวารเพิ่นเพื่อมกทกใจหลังอย่างนั้นก็จะเป็นทุกข์ต่อไปอีกทุกข์เมื่อตั้งท้องตั้งขันนอนง่ายก็ลำบากนอนคว่ำไม่สบายกินอีหยังกันยากยานจะพิษลงหน่อยในท้องลูกก็สำหยดบาดผู้พยศพยศมาได้ในท้องมาได้บ่แม่นมาใหญ่เลยจังพยศเกิดมาจังพยศพยศให้แม่ได้ในท้องเฮ็ดให้เฮาอยากนั่นอยากนี่แนวบ่เคยกินก็อยากไปหาแห่นกินฮอดก้อนที่ดินมันแม่นแนวแสบบ่มันบักน้อยๆอีน้อยๆในท้องพุ่นน่ะมันถ้าเป็นพยศจังวะลูกพระเจ้าพิมพิสารน่ะนะอยากกินเลือดพ่อดิทําให้แม่อยากกินเลือดผัวลูกพยศนี่เบิ่งได้ตั้งแต่อยู่ในท้องอยากแนวบ่อยากพลังคนไปพลังคนไปแห่นกุมกินปากมอหนึ่งมันเป็นกระแสบบนไดปากกำปากดำเบ้อมันพยศอย่างว่าโลกมันพยศแต่ในท้องว่าแต่ตั้งผู้นั้นขึ้นในท้องเพราะจะมีท้อง มีแต่แนวหักหกนั่นโลกบ่ดีมีแต่แนวเสียให้ขาดทุนโลกบ่ดีคันโลกดีมันเกิดเริ่มตั้งแต่ในท้องมันกันเริ่มตั้งแต่ฝันวันได้สอยได้แหวนเพชรนินจินดาของมีค่าขันของบ่เป็นตาแตกพูดผีบริษัทมาเกิดน้ำฟันได้ผ่าเหียนๆดวงเป๋เพิ่นบ่ฟันสารพัดเนี่ยบ่เคยอยากก็อยากสร้อยแซ่ศกเล็กไปหุ่นได้บาดแน่ลูกนักเลงมาเกิดน้ำจังน้อยในตั้งท้องแม่สิอยากดมกาวบาดแน่ฮะไปสื่อสามเคมันค่อยแน่ไปจะว่ามันเป็นอยู่ในท้องมันพาเป็นเพราะนั่นซุ่มซุ่มมานั่งฝึกนั่งหัดจังสิพระพุทธเจ้าว่าลูกเต่าสิดีเพราะผู้มีบุญจะมาเกิดก็เลือกแม่เลือกพ่อแม่มีศีลหรือไม่พ่อมีศีลมีธรรมหรือไม่ผู้มีบุญจะมาเกิดนำบอกว่าเกิดได้นำคนบ่มีศีลมีธรรมส่วนมากแม่นี่แหละสำคัญเมธาวินีศีลวตีสสุเทวาปฏิปตายัสสาเตชยโตโปโซสู้โรโหติพิสัมปติสตรีใดมีศีลสตรีใดมีปัญญาสตรีใดมีศรัทธาในพระรัตนตรัยบุตรผู้มีบุญจะมาเกิดกับสตรีนั้นสู้โรโหติทิสัมปติบุตรผู้เช่นนั้นจะเป็นผู้แก้วกล้าเป็นใหญ่ในทิศไปวันใดก็ใหญ่กว่าหมู่เป็นหัวหน้าหมู่มอนด้วยอำนาจเกิดมาจากแม่ดีอาตมาว่าเป็นไปได้อีหลีพอหอนี่คือหอนอีแม่คืออย่างอาตมาจำว่าทุกวันนี้ได้มาบวชในบวชย้อนแม่แม่พาเขาวัดแต่เนาะห้อยทุกอย่างมันมีหยังไปหาขอเขาน้ำเพลินน้ำตัวไม้ตัวหน้าเนี่ยยังมาเสาแม่พาไปจังหันติบเขาแล้วก็เอาผ้าห่มตุ่มไว้เอาไว้เพ่นยันมันเย็นแล้ววะโอ้บัดเจอเห็นไหนอีคอกินคือบ่ห้อยแน่แม่ท่านอีพอมึงบ่เป็นพระแล้ววะปาดโถแห้งพระโปอีพอมันตัวไอ้แม่มันแต่ตอนเป็นเด็กไม่ค่อยรู้จักแต่กระถามจะหลอกจะแหลกสอเป็นเป็นลุงเธอแล้วก็ให้เนี่ยมาสอนมาซักไรแล้ววะอาตมาในสอบเก่งจะติดแม่ไม่ติดพ่อแม่ไปวันแลนน้ำก่อนจื้อได้บัดเธอมาไงมานั่งสมาธิเชียงจื้อจื้อแลนน้ำก่อนแม่ไม่ลิ้นไม่ลิ้นไปวัดผาบนุงเราถือไม่แสมาเมื่อแม่วสันเศร้าสะกอนขันเราหันมาขันเรายังไปแลนน้ำก่อนขันเราสิตีเศร้าไว้สะกอนแลนหนีบัดไปหอดวัดเราบอกาตีเราขึ้นสลากขึ้นน้ำเหล้าบาเนี่ยพระให้สิ้นให้พรท่านก็ว่าน้ำเพิ่นปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมันขึ้นไปตามภาษาเด็กหน่อยอ้ออันนี้เพิ่นว่าให้สิ้นตอนเพิ่นว่าสิกขาปะทังสมาธิยามิคือเอาเองว่ามันสิ้นนี่มันสิ้นนอนขาสี่ซอกลอกอยู่สี่ขาแต่ขาสิ้นนี่วะมันขึ้นไปเป็นตัวอย่างสัตว์นะตามภาษาเด็กหน่อยมันขึ้นไปสิ้นหาเนี่ยอาตมาได้มาตั้งแต่น้อยได้น้ำแม่ยะถาสพีตรวจน้ำอิมินาอาทาเซเมพระพันบอกเขาเหมือนมันจะจื้อได้ในน้ำแม่นี่ล่ะบัดเธอดนไปแล้วพ่อไปเองได้พันบอกไปหยากไปว่าหลาไปจังหันไปหัวบ้านผ่อนปลาหยาไม่ลิ้นไม่ลิ้นไม่ลิ้นผ่าตะเกียบพันประเทศเนี่ยนี่ดอกขันเมื่อได้พันประเทศงัดใบล้านผลออกมาเอกสมิงปนสมาเนี่ยกระดังในเย็นมาเนี่ยยังมีในกะลาขาบหนึ่งสถานมาพระพุทธเจ้าจื้อได้มันเทศรู้หลายขันว่านิทานกับแต่นั่นยังมีนาคาเล่ลำสันซื้อเป็นจานเมืองเป็นจานขึ้นมาหลดจื้อได้สิเราเป็นเด็กด้วยก็ฟังอยู่เลยในน้ำแม่จะไปจังหันย่ามอึดย่ามอยากน้ำท่วมหน้าย้ายบ้านใหม่จากอุบลมาอยู่เมืองสกลคนบ่เคยเห็นหน้าท่ามที่บ้านนี่คือคนมีแต่หน้าโคกบ้าขี้กระต่ายดำสันยกๆๆๆบ่เคยขาดมาเห็นหน้าเมืองสกลดินดำน้ำซุ่มพ่อจับอมนอนดินดีเพิ่นว่าพวกเขาเจ้าอยู่ก่อนเขาว่านาหมาเห่าเมียเขาจะว่าไทบ้านอาตมาเป็นย่อในหมาเห่าเมียบาดนี้ไว้ท่านอันหมาเห่าเมียไปว่าเมียสิไปหาขอเขาเฮือนนั่นเฮือนนี่หมาสิเห่าเพิ่นบอกจักเถี่ยเพิ่นว่าของดีในหน้าดีจับอมนอนได้ดินแนวเนี่ยเพิ่นว่ามันเห่าอีดีที่บาดเนี่ยเอ้ยหาเก็บกุ่งเก็บซิ่วจุดจีแม่งซ่อนอยู่ใสไปหาซอกเอาไปหาแหลกเขาเขาเอาไปตองไปน้ำแม่เอาของฝากเนี่ยมือเศร้าไปจังหันกลับมามาสอแม่เขาก็อึดขยะปั่นเนี่ยไปพันธะย่างเนี่ยคู่บางที่พันธะอึดอย่างผู้อื่นเอาไปหายมิได้แนวดีๆแม่ก็ว่าอย่าปาก ฮาถูกเฮาอยากเฮาบ่มีบุญบักลาเฮาบ่มีบุญเฮาจังถูกจังยากพากันสร้างนามทําบุญสร้างนาเฮาจังบ่ถูกบ่ยากเพิ่นบ่อึดบ่อยากเพิ่นมีบุญคํานี้แม่สอนให้ฟังมันจื้อได้ไงมาแห่งขึ้นแต่นี่จื้อได้ซื่อๆลังมือได้ของดีๆหยิบกินไปน้ําทางมันเล็กน้อยมันสิจักหยังหลายเล็กน้อยย่างไปหยิบกินไปน้ําแหนกว่าจะหอดเนี่ยคู่เหลือเครื่องถ้วยนะครับคือสิบ่บาปเล็กน้อยว่าจักหยังคำว่าเป็นแม่ฟังแม่ตีมันสิบาปแล้ววะเดี๋ยวไปกินตักเถื่อเดียวกันอันแนวดีๆมันหมดว่ายเข้ากินเสด็จอยู่เฮือนเอาใส่ถ้วยเอาเจาะเสียงไว้อย่าไปต้องได้กลัวไอ้ใส่ถ้วยพันวะอันเอาไว้ใส่ถ้วยนั่นแปลว่าเอาไปจังหันอันใดแนวดีพันกันไม่หลอดเห็นอย่างนี้แม่นะเอาไว้ใส่ถ้วยพันวะอันนี้ว่าใส่ถ้วยบอดใส่ถ้วยอยู่คนละถ้วยอันนี้ถ้วยเนี่ยคู่โอ้อยากเป็นยาคู่เด้อยากทันเมื่อใดเห็นแนวกินดีอีแมวใส่ถ้วยอีกแล้วมาเลยไอ้จังหันเฮือนนั่นเฮือนนี่เอิ่นบักล่าฝากแน่พายติบเข่าเต็มบาแดงสองกับบ่หอดฟองแม่เนี่ยโอ้ยบ่ไปดอกทั้งเฮือนไม่ใหญ่ผมเล่าเอิ่นแต่ฝากคู่เมื่อทั้งเฮือนไม่ใหญ่อ่อนเอิ่นตลอดว่าแต่เห็นข่อยขี้ขานพายเขาคือบ่ฝากคนแน่แม่บอกว่าจะปางฝากเพิ่นเพิ่นก็ได้บุญเฮาไปครึ่งหนึ่งบุญเฮาเบิดโว้คือสิเอาของเฮาหลายแต่ฝากเสือมาเตือนเพิ่นฝากเฮาเดี๋ยวเพิ่นฝากเฮาก็ได้ของเพิ่นครึ่งหนึ่งขันสังกับบ่ไปจังหันก็ได้ตัวสันไปหาไพ่เอาของกูนั่นผู้นี้ได้ผู้ละครึ่งสองครึ่งจะบ่หลายพอดบ่บุญเฮาแม่ก็ใช้ไปวัดเพราะนั้นอาตมานี่หล่อล้อมวิญญาณมาจากวัดพ่อแม่เนี่ยชื่อได้เบิดเนี่ยเมื่อแรงแม่เล่าในท่านให้ฟังแม่ไปฟังเทปไปฟังนําตะกี้บ่มีบทชี้ภาพจังซี่อันนี้ยังสี่แม่แห่งจะไปก่อนหมู่ตีกายยังมาอยู่บ้านโคกหลอกเนี่ยมาเนี่ยคืนหอดแม่ว่าเพื่อนแม่ซักใหม่กันเห่าแดงๆอย่างยังนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวปีนี้เราเมื่อบ้านเก่าเราสบายแล้วย่ำเราขัดย่ำเราไข่เราตายสบายเศร้ากินเขาเศร้ากินน้ำอาตมาไปเทศฟังคนเมืองถามแม่คืนหอดไผ่โลกบัดทุกคนบ่คืนหอดไผ่เจ้าสร้างผู้ใดสร้างเขาเห็นยังอยากไปเกิดสวรรค์สันใดบ่แม่บ่อยากมาเกิดน้ำไผ่น้ำหลุนน้ำหลานบ่ว่าเกิดน้ำไผ่แต่ว่ามันถูกแสดงว่าจิตใจท่านปล่อยวางพอแล้วเวลาตายก็ตายง่ายบ่เด่นบ่ดันแต่ดีใจดีใจที่ได้มาพาพ่อพาแม่ปฏิบัติธรรมตอบบุญแทนคุณคือนอนแม่น้ำตาไหลอยู่สามมือสมัยปฏิบัติธรรมใหม่ๆมันเป็นเองถ้าเฮาโมนี่คือกันนี่นั่งอยู่นี่สุดขึ้นฮอดมันสงบและคิดถึงแม่ก่อนคนอื่นใดพ่อแม่ในทุกยากกว่าคนอื่นทุกกว่าพ่อแม่อยู่กรรมอยู่คำพ่อพลังคนไปหาขูดแก้วกระถาบุญพระเวทบุญกระถินเสด็จอ้อนซ่อนน้ำแม่เพราะนั้นแม่เนี่ยทุกหลายอาตมาว่าถ้าแม่ดีๆนี่เสด็จให้ลูกดีร้ายกว่าพ่อถามกันคุยกันท่านจะเล่าเรื่องบาปกรรมตนเองแล้วก็เล่าให้คนอื่นฟังการทำให้สิ้นกรรมมันก็มีถ้าเราไม่รู้จักรักษาเยียวยาโรคเหล่านี้โรคก็จะระบาดไปเรื่อยไม่รู้จักจบผู้หญิงบางคนอาภัพมากมีอยู่เป็นแม่ห้างร้ายเถื่อเป็นแม่ใหม่ร้ายเถื่อคันว่าห้างกับใหม่บางคนมีผัวกำลังหักกำลังแท่งพ่วงกันเนื้อทางตัวตายผัวตายตายตั้งใจเลี้ยงโลกเลี้ยงตอกบ่เอาหัวมันสัมโอมาริพรหมจรรย์เป็นผู้หญิงประพฤติพรหมจรรย์ไปเลยผู้หญิงบางคนไม่ยอมมีผัวจนตายมาเป็นว่าเราเป็นพระอรหันต์นี่เราก็มีกิเลสตัณหาคือหมู่แต่ว่ามีแม้แนวบ่ให้พาเราเอาผัวมีธรรมะที่ได้ฟังไว้ที่ได้ประชุมไว้ได้แบบคือได้เฮานี่ล่ะแต่เฮาอยู่สิบางคนนี่เกิดสร้างหนาไว้อาจจะบ่มีผัวเลยแม้จะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินไม่ต้องพูดไปไกลแม้จะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินในสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นนางสุเมธาเทรีนั้นเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินลูกพระเจ้าแผ่นดินจะแต่งงานวันนี้พระเจ้าอนิกรัตมหาราชมาขอไว้ตั้งนานแล้วตกลงวันนี้แต่งงานแต่ลูกได้ฟังธรรมก่อนหน้านั้น7วันได้ฟังธรรมจากโมนาภิกษุณีเป็นอย่างเราคือเข้าใจแล้วฟังเข้าเดียวเพราะมันเคยฟังมาหลายชาติมันเคยปฏิบัติธรรมมาหลายชาติเหมือนพวกเราจิตอันเก่าที่ฝังไว้ในผวังคจิตมันก็ฟูขึ้นมารับคุณงามความดีเก่า อันที่มันเป็นงอกเงี้ยยังต่างๆเนี่ยนะที่ว่าผีสิงผีส่งยังต่างๆมีแต่จิตเก่าๆที่มันเก็บหมักดองเอาไว้กิเลสเก่าๆนั่นแหละไม่ใช่อะไรเราไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ทันปัจจุบันไม่สามารถตัดมันก็แทรกเข้ามาแสดงออกเป็นผลของกรรมสิมันตัดกรรมตัดเวรเนี่ยมันต้องมาเดี๋ยวนี้เบิ่งกันคักๆเดี๋ยวนี้บ่ได้เสียเงินพระบาทนางสุเมธาเถรีเนี่ยได้ฟังธรรมแล้วเกิดเลื่อมใสมากๆมาบอกพ่อกราบพ่อว่าหม่อมฉันขอลาพระราชบิดามารดาบวชในศาสนธรรมนี้พ่อแม่บอกข้าลูกบวชนั้นให้พ่อแม่ตายดีกว่าพ่อได้ยกให้แก่พระเจ้าอนิกรัตแล้วลูกบอกว่าถ้าไม่ให้ลูกบวชก็ให้ลูกตายเสียดีกว่าตกลงกันไม่ได้พูดยังไงพ่อแม่ก็ไม่ยอมในวันที่พระเจ้าอนิกรัตยกขบวนพระยุหะเสนามาสุมาแต่งงานมาสยมพรนั้นนางไม่ยอมเลยนางยืนเทศให้พระเจ้าอนิกรัตฟังบอกว่าท่านจะต้องมาลุ่มหลงกับร่างกายนี้อันเปรียบเสมือนถุงบรรจุของเน่านี้ทำไมแสดงโทษของกามตลอดพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นก็ยังจะเอาอยู่นางก็ขึ้นไปบนปราสาทปิดประตูโกนผมเอาผมหวานลงมาสมาทานอธิษฐานเพศเทศอยู่ข้างบนปราสาทตั้งแต่เช้าจนเกือบเจ็นพระเจ้าอนิกรัตอ่อนใจคุกเข่าลงกราบกับพื้นบอกกับพ่อว่าให้นางได้บวชเถิดเพียงแต่ฟังถ้อยคำของนางแล้วเหมือนกับเราได้ฟังอมตะรสจากอริยะเจ้าไม่ใช่วิสัยที่จะต้องเป็นผู้ที่อยู่ของเย้าของเรือนหม่อมฉันขออวยพรให้พระนางจงได้บรรลุธรรมให้เร็วที่สุดฟังเทศจนอ่อนใจแล้วก็กลับนางก็บวช7วันเป็นพออรหันต์ดูมันเป็นหยังเสร็จแล้วก็ไปหานั่งคุยกันกับหมู่นางภิกษุณีวันหนึ่งไปบิณฑบาตกลับมาแล้วมานั่งฉันข้าวอยู่ริมแม่น้ำอยู่ริมแม่น้ำอาชิระวดีที่นครสาวัตถีที่นครนู่นไม่ใช่อาชิระวดีที่ตะกศิลานครแห่งดอกไม้ก็นั่งฉันข้าวอยู่ริมแม่น้ำล้างบาตรล้างอะไรเสร็จก็นั่งคุยกันสององค์ถามว่าท่านทำไมจึงมาบวชมีอะไรให้ท่านได้บวชนางหนึ่งเป็นแม่ร่างแม่ห้างสามเถื่อก่อนจะได้มาบวชเป็นอย่างที่มัจฉสันก็เล่าเรื่องกรรมเก่าให้กันฟังเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นหลังคนเฮ็ดน้ำผัวดีดีเฮ็ดคือเฮ็ดน้ำพอน้ำแม่ผัวกับยังบ่หักบ่แหกไปหาเอาใหม่เจ๊เป็นบาปแต่ศาสตร์ก่อนนำมาบ่เป็นศาสตร์นี่นางอิสิทาสีเถรีเป็นลูกเศรษฐีพ่อแม่ร่ำรวยมากโตมาพ่อแม่ให้แต่งงานกับเศรษฐีเมืองหนึ่งมีความร่ำรวยเท่ากันปฏิบัติผัวสามีนั้นเหมือนกับเทวดาเหมือนกับเทวดาเช้ามาในประคองอัญชลีเข้าไปหาเอาน้ำเข้าไปให้ล้างหน้าไปคอยเช็ดหน้าเช็ดตัวล้างอะไรผัวปะบอกพ่อบอกแม่เจ้าของว่าขันบอกให้บอกเอานั่งนี่ออกไปนี่คอยบ่อยู่เฮือนคอยบ่อยู่ดอกถามว่านางมีความผิดอะไรบ่ผิดหยังดีมัดจักมันเป็นหยังมันทำบ่มักเออบ่มักเล่าซื่อๆนี่สั่งเล่าเป็นหยังจังสั่งพ่อแม่ถามว่าเธอดีแสนจะดีทำไมลูกจึงไปเกลียดไปชังไม่รู้มันบ่มักก็หลดขันเจ้าบ่ให้นั่งนี่จังเฮือนคอยซินี้เอาไปเอามาปู่ย่าพ่อผัวแม่ผัวนี่ร้องไห้คิดถึงลูกสะใภ้ที่แสนดีจำใจนั่งก็ได้กลับคืนมาหาพ่อหาแม่ห้องไห้พ่อแม่กับดีคือเก่าคือลูกเฮานี่ล่ะแลนน้ำผู้ใดขึ้นมาก็เอามาเถิดลูกเอ้ยมากล่อมลงเสร็จน้ำตาน้ำตักพ่อตักแม่นี้คิดหวังสอกสับมาแต่ไสก็ได้ต่อมาพ่อก็ปลอบใจลูกเอ้ยโลกยังมีผู้ชายดีๆก็มีเยอะอย่าเป็นทุกข์เลยลูกน้อยใจว่าไม่เคยทำชั่วเชื่อฟังพ่อแม่ทุกอย่างทำดีทุกอย่างกับลูกกับผัวทำไมเขาจึงไม่รักอย่าให้ลูกมีผัวอีกเลยพ่อก็หาหายอีกเอาเศรษฐีที่มีทรัพย์น้อยกว่าเราครึ่งหนึ่งตนเองมี80โกฏมาแต่งกับครอบครัวใหม่ที่มี40โกฏ เขาคือสิหักเข้าอยู่หรอกเขาบ่รวยหลายคือสิบ่เยอะยิ่งคนนี้ก็ได้เดือนเดียวทำกับหัวเหมือนกับเทวดาเหมือนกับคนก่อนก็อยู่บ่ได้เอามาอยู่กับพ่อตาแม่ยายลูกเขย